نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإن لكم اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام مویشی جانوروں میں لعبرتن البتہ ایک سبق ہے نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو مما اس میں سے جو فی بطونہ ان کے پیٹ میں ہے من بین فرث درمیان گوبر کے ودم اور خون کے لبنن دودھ خالصاً خالص سائغاً خوشگوار للشاربین پینے والوں کے لیے ومن ثمرات النخیل اور کھجور کے پھلوں میں سے والعناب اور انگور کے تتخذون تم بنا لیتے ہو منہ اس سے سکرن نشاور چیز ورزقن حسنا اور اچھا رزق ان فی ذلک بے شک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لقوم اس قوم کے لیے یاقلون جو عقل رکھتی ہو وَأَوْحَا رَبُّكَ اور وحی کی تیرے رب نے إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف أَنِ اتَّخِذِي کے بنا لے مِنَ الْجِبَالِ پہاڑوں میں سے بُيُوتًا گھر وَمِنَ الشَّجَرِ اور درخت میں سے وَمِمَّا اور اس میں سے جو یعرشون وہ چڑھاتے ہیں ثم کلی پھر کھا من کل ثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے فسلکی پھر چلتی رہ سبل ربی کی اپنے رب کے راستوں پر ذلولا مطیع ہو کر فرما بردار بن کر یخرج نکلتا ہے من بطونہا ان کے پیٹوں سے شرابن شربت مختلفن مختلف ہے الوانہ رنگ اس کے فیہ اس میں شفا ان شفا ہے للناس لوگوں کے لیے ان فی ذلک یقیناً اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو واللہ اور اللہ نے خلقکم پیدا کیا تم کو ثم پھر یتوفاکم وہ فوت کرتا ہے تم کو ومنکم اور تم میں سے من یرد جو پھیرا جاتا ہے لوٹایا جاتا ہے الی طرف ارزل العمر حقیر تر عمر کے لکی لا یعلم تاکہ نہ جانے بعد علم علم کے بعد شیئا کچھ بھی ان اللہ بے شک اللہ علیم علم والا ہے قدیر قدرت والا ہے